Yes. My number is 27. Oh yeah. Girinde ki hu. But where is sir? Unka to hum sabhi ko intezar hai. There he is. Cut the sound. Stop, stop, stop the music. Ma'am, ये जो आप गा रही हैं, इसके साथ आप कोई परफॉर्मेंस कर सकती हैं? Yes, sir, but मेरा स्टाइल थोड़ा इंडियन है. Yeah, कोई बात नहीं. Let's watch. Play the music. Music. खिड़की पे आई हैं कुछ बारिशें हो भीगी से लाए हैं संग ख्वाहिशें फिर से ख्वाहिशें